Purtarea sa sau rou și nou. Purtarea sa sau rou și nou. Rușinol se iază și nu pot voa. Rușinol se iază și nu pot voa. Căbrarea-mi iubi cu rău și nou. Căbrarea-mi iubi cu rău și nou. Rușinol să-i cu nu pot cânta. Rușinol să-i bicu nu pot cânta. Chiar menuză noite ningai rușinol che caire robar. Chiar menuză noite ningai rușinol ia caire robar. Rușinol să-i noite nu pot vive. Rușinol să-i noite nu pot vive.